W nowym rabacie zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 600 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Brytania wyjdzie z Unii 31 października, zapewnia szef brytyjskiej dyplomacji. Trzy osoby zginęły w zamieszkach w stolicy Chile, Santiago. O północy weszła w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Rząd ma wystarczające poparcie w Izbie Gmin, by umowa z Unią Europejską o warunkach Brexitu została przyjęta, uważa brytyjski minister spraw zagranicznych. Jak dodaje, jest pewien, że królestwo opuści wspólnotę 31 października. Wczoraj wieczorem Boris Johnson wysłał do Brukseli niepodpisany wniosek o przesunięcie terminu Brexitu do 31 stycznia 2020 roku oraz podpisany list, w którym przekonuje, że opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii byłoby błędem. Premier został zmuszony do wysłania tej prośby na mocy odpowiedniej ustawy parlamentu, która nakazywała mu to zrobić, jeżeli do 19 października włącznie Izba Gmin nie zaaprobuje porozumienia z Unią lub nie wyrazi zgody na Brexit bez umowy. Izba Gmin miała wczoraj głosować nad poparciem dla umowy, ale do tego nie doszło, bo wcześniej przyjęła poprawkę, która przewiduje wstrzymanie poparcia do czasu przyjęcia i wejścia w życie niezbędnych ustaw związanych z Brexitem. Trzy osoby zginęły w pożarze supermarketu w stolicy Chile, Santiago. Ogień pojawił się w sklepie z powodu zamieszek, które wybuchły, kiedy władze ogłosiły wzrost cen biletów metra. Wczoraj prezydent Chile, Sebastián Piñera, ogłosił stan wyjątkowy w stolicy. To efekt gwałtownych protestów w 6-milionowym mieście. Ze względu na zniszczenia metro w stolicy Chile zostało zamknięte. Wycofano się jednak z decyzji o wzroście cen za bilety. Chile jest jednym z najbogatszych krajów Ameryki Południowej, ale panuje tam duże rozwarstwienie. Frustracje wynikające z wysokich kosztów życia w stolicy stały się politycznym punktem zapalnym, który doprowadził do pojawienia się wezwań do przeprowadzenia reform, m.in. podatków, prawa pracy i systemu emerytalnego. O północy weszła w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. To ostatnia zmiana przed wprowadzeniem rocznego rozkładu jazdy w grudniu. Niektóre zmiany ułatwią podróżowanie, inne zostały wprowadzone ze względu na roboty prowadzone na torach. Od dziś pociągi wróciły na odcinek Szczytno-Pisze. Dzięki temu możliwy jest bezpośredni dojazd z Olsztyna do Pisza. Jak informują kolejarze, podróżni mogą już korzystać z wygodniejszych, zmodernizowanych peronów w Rucianemnidzie, Jerutach, Świętajnie, Spychowie i Piszu. Na Mazowszu pociągi między Czachówkiem Południowym a Warką od październikowej korekty jadą nowym torem. W Wielkopolsce pociągi jeżdżą po zmodernizowanym torze z Rokietnicy do Szamotu na trasie Poznań-Szczecin. Nowe perony są przygotowane w pamiątkowym i Babrówku. Zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzają też przewoźnicy. Na Wszystkich Świętych i 11 listopada PKP Intercity zaplanowało dodatkowe pociągi, m.in. w relacjach Wrocław-Gdynia, Przemyśl-Kraków oraz Kraków-Warszawa. Kolejarze nadal prowadzą pracę na kilku kluczowych trasach kolejowych, takich jak Warszawa-Poznań, Poznań-Wrocław, Szczecin-Poznań, Lublin-Warszawa oraz Krakowski Węzeł Kolejowy. Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 14 grudnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Brakuje wolontariuszy chcących społecznie pracować w Akademii Przyszłości. To siostrzany projekt rozpoznawalnej w całej Polsce Szlachetnej Paczki realizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. Akademia Przyszłości pomaga dzieciom mającym różne kłopoty w szkole. Jak mówi Karolina Magryś ze stowarzyszenia, tylko na Podkarpaciu potrzeba jeszcze co najmniej 80 wolontariuszy. Jeżeli nie uda się ich znaleźć, wsparcie dla maluchów będzie ograniczone. W tym roku jest tak, że najpierw szukamy wolontariuszy i do tych wolontariuszy nosi koordynatorzy szkolni, którymi przeważnie są pedagodzy, no wyszukują takie dzieci, które potrzebują tej naszej pomocy. Więc no im mniej wolontariuszy, tym mniej dzieci. Wolontariusze zainteresowani działalnością w Akademii Przyszłości znajdą szczegółowe informacje na stronie superw.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Dziś na termometrach od 17 stopni w Zakopanem, Koszalinie i Gdańsku do 23 w Krakowie. Do końca dnia słonecznie w przeważającej części kraju. Chmury i przelotne opady deszczu jedynie na Wybrzeżu i Pomorzu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże. Miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, do 12 stopni w Przemyślu. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin.

smażone, szczególnie na głębokim tłuszczu, ludzi koi właśnie i uspokaja im nerwy. Bywa tak, że to są tego rodzaju dania. Często są to też takie dania, które są właśnie tłuste, czyli niekoniecznie dietetyczne. Można powiedzieć, że są też to dania, które stanowią jakieś wykroczenie. Ich funkcja jest w dużej mierze psychologiczna. Najczęściej są to takie rzeczy, które są sycące, dość ciężkie i łączą się z jakimś wspomnieniem właśnie bezpieczeństwa. Oczywiście nie zawsze jest to dla wszystkich dom, ale w jakimś sensie taka metafora domu, czy nasze wewnętrzne poczucie, że właśnie to jest ten smak, który łączy się z byciem bezpiecznym, spokojnym i pozbawionym też zbyt wielu bodźców. Dlatego też te dania często są proste. W polskiej kuchni takim daniem, myślę, może być na przykład kotlet mielony z ziemniakami i z burakami, co zjadłam wczoraj, żeby się ukoić. I to są też takie dania mączne, czyli na przykład kluski leniwe czy kopytka, coś, co po prostu sprawia nam taką przyjemność bez wymagań. To znaczy, to nie są dania wymagające też od nas wyrafinowania. Mogą to być też rzeczy właśnie smażone na głębokim tłuszczu, czy na przykład być może faworki, takie rzeczy, które po prostu są ciastem z słodkim smażonym na głębokim tłuszczu. I też myślę, że wiele z takich komfort foodowych dań łączy się z osobistymi jakimiś wspomnieniami, czyli coś było podawane w szkole, w domu, u babci. U mnie to na przykład były kluski na parze z sosem truskawkowym. Zawsze wtedy miałam potem wrażenie, że na świecie jest porządek. Wrażenie, że na świecie jest porządek. Takie poczucie daje Monice Kuci, Comfort Food. A co Państwu dają dania, takie dania wspomnienia z dzieciństwa? Napisała do nas Pani SMS-a, że to kogel-mogel. Dwa żółtka, dwie łyżeczki cukru mocno zmieszane, aż żółtka będą jasne. Równa się poczucie, jakbym była z powrotem otulona babciną miłością. O takie wspomnienia, które wywołują kulinaria, o Comfort Foodzie, bardzo to brzydko zabrzmiało, przepraszam, o Comfort Food dzisiaj pytamy. Może przy okazji uda nam się znaleźć polskie określenie tego wyrażenia. Danie na pocieszenie, takie mi przyszło na początku. Myślę, że Państwo wymyślą coś lepszego na pewno. Pan Tadeusz się do nas dodzwonił pod numer telefonu 22 i 7 trójek. O czym Pan nam chce opowiedzieć? Dzień dobry. A dzień dobry. Chciałem powiedzieć właśnie, że dla mnie takim jedzeniem, które przywołało wspomnienia, to akurat tak na czasie to udało mi się zrobić sos grzybowy, a jak nazbierałem grzybów, to od razu powiedziałem, że będzie sos grzybowy i do tego ziemniaki i kotlety mielone. Kotlety mielone w tym sosie grzybowym. No dobrze, ale to takie danie z dzieciństwa, czy to takie danie, które daje panu poczucie, że wszystko jest właśnie, wszystko jest dobrze i że na świecie jest porządek, o którym mówiła Monika Kuci? Myślę, że jedno, że to znaczy z dzieciństwa. No z dzieciństwa to grzybów nie jadłem, ale to były lata już jakiejś tam młodości. Głównie to było takie danie, które przywołało jakieś tam wspomnienia, nie? To było coś takiego, że moja mama robiła taki sos. Także to było dosyć smaczne i przypomniało mi. To ja to wszystko zapisuję. Zapisuję też pana pomysł na kotlety mielone, tak jak pan powiedział, do tego ziemniaki i do tego sos grzybowy. Comfort Food pana Tadeusza. 22 7 3 katarzyna.pruchnicka @polskieradio.pl 71 335. Czekamy na państwa opowieści, państwa kulinarne wspomnienia albo takie, które wywołują ulubione domowe dania. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Hold Back the River to James Bay. O comfort food dziś Państwa pytam. Muszę opowiedzieć o takim moim, u mnie to głównie makarony, niestety, makaron z sosem pomidorowym i z anchois, filecikami, które najpierw rozpuszczamy w oliwie i odrobina ze szklanego czosnku do tego, i taki makaron wymieszany z tym sosem pomidorowym posypany jest, i tu uwaga, nie serem, parmezanem na przykład, tylko bułką tartą. To może wydawać się dziwne, ale to danie niezwykle smaczne, bardzo charakterystyczne, no i jego smak przenosi mnie do jednych z piękniejszych wakacji. To mój comfort food. W takich daniach, w takim jedzeniu najlepsze jest to, że dzięki niemu nie tylko wracają wspomnienia, ale my tak naprawdę przenosimy się do tego czasu, do tych miejsc, czujemy to całym sobą, że jest nam dobrze i bezpiecznie. Jak Państwu smakują wspomnienia? Jak Państwu smakuje poczucie bezpieczeństwa? O comfort food dzisiaj rozmawiamy. Przypominam, może uda nam się znaleźć polski odpowiednik tego wyrażenia. 22 i 7 trójek. Pod ten numer telefonu zadzwoniła pani Kinga. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym chce nam pani opowiedzieć? Ja chciałabym opowiedzieć o takim daniu, które się nazywa zupa nic. Ja mam takie szczęście, że mogę te swoje różne marzenia realizować w formie filmowej, bo jestem reżyserką. I będę teraz robiła właśnie film pod tytułem zupa nic. I ja się chciałam zapytać, czy pani wie, co to jest zupa nic? I wiem, nie do końca, ponieważ nigdy nie jadłam. Wiem, że tam są białka ubite i co jeszcze? Proszę mówić. Tak, to jest taka zupa, którą zawsze nam babcia robiła, kiedy było nam źle. I to była właśnie dokładnie to słowo komfort, ma to znaczenie. Mleczko z wanilią, z cukrem i z żółtkiem, ciepłe, a na nim pływają kry z ubitej piany z białek z cukrem. Także nawet niemączne w sumie to danie jest. Aczkolwiek również niezdrowe, bo pełne laktozy. Teraz by tak się pewnie mówiło. No ale to zazwyczaj ta comfort food nie jest najzdrowsza. Ale to jest w ogóle ciekawa, bo ja tak zadzwoniłam, bo sobie tak pomyślałam, że ten mój film, który będę teraz robić, jest dokładnie na temat tego, o czym jest ta audycja. Czyli jak przez pamięć smaku trafić do siebie samego w dzieciństwie. A to bardzo się cieszę. To proszę mi pozwolić przedstawić panią, bo naszym gościem... Ja się nazywam Kinga Dęska. No właśnie, zupełnie przypadkowym. I w tej audycji właśnie dowiedzieliśmy się, jaki będzie kolejny film Kingi Dębskiej. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. Tak, ja robiąc obiad, słuchając Trójki, po prostu nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, żeby do was zadzwonić. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za zupę nic i ja czekamy na zupę nic. Czekamy w takim dziękuję razie bardzo na ten film. Dziękuję bardzo. O comfort food, o takie dania, które dają państwu poczucie bezpieczeństwa, dziś pytamy. Napisała pani Agnieszka. Witam. Ja zawsze będę pamiętała zapach i smak z dzieciństwa. To była kromka, ale piętka chleba ze swojską gęstą śmietaną z mleka krowy mojej babci. Posypane cukrem, to wszystko było, tak pisze pani Agnieszka, taki rarytas serwowała mi babcia na wsi. To zapamiętam na całe życie, jeszcze smak jajecznicy na smalcu. Mniam. No i teraz pani Agnieszka też proponuje, jak nazwać comfort food po polsku. Mniamy. Zapisuję mniamy od pani Agnieszki. Bardzo dziękuję. Proszę do nas pisać. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl 22 i 7 trójek, ten numer państwo na pewno znają. SMS-y 71 335 też odbieram. A teraz Dorota Minta, psycholog kliniczna, która zawodowo i prywatnie z kulinariami jest za pan brat, o comfort food nam opowie. Comfort food w takim zrozumieniu dietetycznym to są te pokarmy, które dostarczają nam maksimum bardzo niezbędnych składników, typu czosnek albo imbir. Natomiast myślę, że w takim znaczeniu psychologicznym comfort food to jest trochę więcej. To są takie pokarmy, które z jednej strony dają dobre psychiczne skojarzenia. Czyli większość z nas, jeżeli mieliśmy fajne, dobre dzieciństwo, albo coś kiedyś miłego przeżyliśmy wokół stołu, ma skojarzenia z zapachami, ze smakami. Jak zapytamy kogoś, jakie jest jego domowe jedzenie, ulubione, albo wspomnienia z dzieciństwa, to opowiada o jakichś podwieczorkach u babci, rodzinnych obiadach, piknikach i tak dalej. I wtedy w tych opowieściach pojawiają się też konkretne potrawy bardziej niż produkty. Ja myślę, od strony takiej psychicznej to jest comfort food. Nie to, co myśli dietetyk, aczkolwiek bardzo dobrze, jeżeli to są również produkty zdrowe. Natomiast są takie potrawy, produkty, które mogą wpływać na naszą kondycję psychiczną. Od dawna mówi się, że człowiek ma dwa mózgi. Ten jeden umieszczony w czaszce, a drugim mózgiem, tym emocjonalnym, są jelita. Okazuje się, że większość serotoniny, czyli neuroprzekaźnika, który daje nam poczucie dobrostanu, produkowanych jest właśnie w jelitach. Całkiem innego znaczenia nabiera stare polskie powiedzenie przez żołądek do serca, czyli że jedząc dobrze możemy wywoływać poczucie szczęścia. Nie jest to tylko wynikiem tego, że jedzenie jest smaczne albo przygotowane czy podane przez kogoś ukochanego, ale też dlatego, że dobrze skomponowane jedzenie wpływa na pracę naszych jelit, a w efekcie produkowana jest serotonina, która jest niezbędna do tego, żeby odczuwać takie zadowolenie z życia. Mówi się też dużo o produktach, które mogą wspierać zapobieganie depresji. Dbanie o to, żeby nasze jedzenie było jedzeniem lekkostrawnym, żeby było zdrowym dla jelit, żeby było zgodne z tą najnowszą piramidą żywienia, czyli żeby zawierało bardzo mało cukru, tylko zdrowe tłuszcze, ale myślę, że tutaj to już się wypowie dietetyk, to jedzenie oprócz tego, że czyni nasz organizm fizycznie zdrowym, to też wpływa właśnie na naszą kondycję psychiczną. Czyli jest to dowiedzione naukowo. Jedzenie i jego jakość ma wpływ na nasze samopoczucie. Proszę to zapamiętać i uważniej spoglądać na swój talerz. Przez żołądek do serca. Jakie dania do państwa serca trafiają najlepiej? 22 i 7 trójek, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl albo SMS-y 71 335. SMS teraz przeczytam od słuchacza z Pszczyny, pana Łukasza. Mój niedzielny comfort food jest bardzo tradycyjny. To rolada, kluski śląskie i modro kapusta. Do tego jeszcze kompot z truskawek. Po takim obiedzie naprawdę czuję, że świętuję. heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Trójek, pod ten numer zadzwoniła do nas pani Magdalena. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym nam pani będzie opowiadać? Do czego jedzenia zachęcać? No, podzielę się własnym osobistym doświadczeniem. Właśnie takim, które odkryłam na studiach, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby to było nie wiadomo co, tylko żeby to było wykonane sercem. I nie trzeba naprawdę wiele, czyli Królestwo Prostoty i tu w pewnym sensie odwołanie do kuchni włoskiej, bo będąc na studiach i podejmując te swoje takie pierwsze już zupełnie na poważnie próby z gotowaniem dla siebie na początku, by potem móc też dla innych, odkryłam błogosławieństwo pomidorów, które to sparzone i wówczas bez skórki, wyciśnięte na dawniej masło, dziś na oliwę z oliwek, bo po drodze gdzieś tam zahaczyłam o basen Morza Śródziemnego i się zakochałam w tamtejszych smakach. Na cieniutko skrojoną cebulkę i czosnek, dosłownie wrzucone i od razu potem wyciskane pomidory, żeby to się tam nie zdążyło w żaden sposób po prostu, no ani zgorzknieć, ani nic takiego, żeby się nie zadziało, żeby to było takie transparentne. No i de facto czas, dać temu czas, to się ładnie tam zredukuje, jeżeli chodzi o wodę z pomidorów. I tylko bazylia i oregano może być świeże, a może być po prostu takie no, suszone. No pasta, na ogół spaghetti. Ja to sobie nazywam spaghetti madalanese, aczkolwiek oczywiście to już dawno temu mądrzy ludzie gdzieś tam sobie sami wymyślili, tylko to jest to, że całe życie się żyło gdzieś tam w przekonaniu, że jak spaghetti to powiedzmy albo bolognese, albo napoli, a zanim się ruszyło, osobiście doświadczyło smaków kuchni włoskiej na talerzu właśnie gdzieś tam w świecie, to tak po prostu będąc studentem, nie mając zbyt bogatych zasobów, czy to kieszeni, czy lodówki, gdzieś tam coś się spróbowało, coś z tego wyszło i do dzisiaj to mi towarzyszy, mimo że lat już upłynęło nieco więcej i gdzieś tam to jest zawsze dostępne, niezależnie od tak naprawdę nawet pory roku, mimo że oczywiście pomidory najlepiej, gdy są świeże, prosto no tak, ale te z puszki jeszcze, te tak, takie dobre pomidory można, z puszki. Tak, też można, oczywiście, właśnie o to chodzi. No więc to jest też taki mój comfort food, a jeżeli chodzi o nazwę w języku polskim, to ja gdzieś lubię się odwoływać do tego, że to jest taka prawdziwa, autentyczna strawa dla ducha, a przy okazji balsam dla ucha od pani i od państwa, bo gdy czekałam to na linii, miałam YouTube, Beautiful Day, a to była moja pierwsza taka młodzieńcza miłość muzyczna właśnie YouTube. No to pani Magdaleno, ja muszę, bo jeszcze czeka pan Jarosław, także muszę bardzo pani podziękować, ale dziękuję przyznam, że jesteśmy w tym samym klubie, ponieważ kuchnia włoska jest moim comfort foodem i YouTube również lubię bardzo. No dziękuję. Cudownie. Kłaniam dziękuję się. Miłego popołudnia. Miłego, wszystkiego dobrego. No i teraz wspomniany pan Jarosław. Bardzo jesteśmy ciekawi, co pan lubi zjeść. Ha, witam serdecznie. Dzień dobry. Kłaniam się. Moim takim wspomnieniem kulinarnym z zarania dziejów, jak byłem małym chłopakiem, to jak moja mama świętej pamięci w sobotę zawsze mnie kąpała, a potem zostałem w ręczniku usadzony przed stołem i na talerzu był tak zwany bugaj, czyli babka ziemniaczana, ze szklanką mleka w telewizorze, w czarno-białym jeszcze wtedy leciał serial Bonanza. Mm-hmm. To było coś niesamowitego. Do dzisiaj wspominam ten smak i tak szczerze mówiąc, to udało mi się uzyskać ten smak właśnie tej potrawy i do dzisiaj to celebruję. No może nie aż tak często, bo to jest no, potrawa bardzo, że tak powiem, intensywna i ciężka, już nie na żołądki ponad 50-latków, ale ten smak pamiętam do dziś i to jest właśnie takie moje wspomnienie. A na propozycję tego hasła, które państwo tam prezentujecie, to proponuję smaki, smak pierwotny albo smak dzieciństwa. No właśnie, bardzo panu dziękuję, panie Jarku. Smak z dzieciństwa pojawia się również w mailach od państwa. Smaki dzieciństwa, tak pani Anna napisała, comfort food to po prostu smaki dzieciństwa. Jedzenie na pocieszenie też. Jak przeglądałam wiadomości od państwa, no to kuchnia babci jednak króluje. Pan Ferdek z Suwałk napisał tak. Moje danie to placek grzybek. Robiła mi tak babcia. 4 żółtka, mleko, mąka, szybko to wszystko zmieszane i na patelnię. Ten placek był pulchny i brzegi zawijały się jak kapelusz grzyba. Na to cukier, puder i wszystko znowu było możliwe. Cudo. Do dzisiaj działa. 227 trójek 71 335 katarzyna.pruchnicka @polskieradio.pl. Is there anyone who ever remembers changing their mind from the pain on a side? Is there anyone who really recalls ever breaking record off? And someone yelling loud one time. Oh, everyone believes in how they think it ought to be. Oh, everyone believes, and they're not going easily. It's a beautiful armor, but makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they're trying. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes, from emptiness to everything. Oh, everyone believes, and no one's going quiet. Trójek, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres maila, mail, przyszedł do mnie mail w sprawie comfort food, czyli tego dania na pocieszenie, albo strawy dla ducha, albo dania babuni, takie określenia pojawiają się. Pani Malwina napisała, że dla niej to śniadanie i na to śniadanie kanapki z pastą jajeczną mamuni z ogóreczkiem kiszonym. No i tu pani Malwina bardzo dziękuję, ale również podaje, mamie oczywiście, zapiekankę ziemniaczaną z cebulą i mięsem mielonym pod serem i beszamelem i też z ogórkiem kiszonym. Bardzo pani dziękuję, pani Malwino, za ten comfort food. A teraz o comfort food mam zamiar porozmawiać z Agnieszką Kręglicką. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Kręglicka, restauratorka, smakoszka, kulinarna opowiadaczka i opisywaczka. Proszę mi powiedzieć, co jest dla pani comfort foodem? Od tego zacznijmy. Może nawet poproszę o przepis. te dania, które już się pojawiały w audycji, to rezonują bardzo też w moim sercu. I kopytka w takiej najprostszej formie to jest to, co można zrobić bardzo szybko i co dla mnie jest daniem otulającym i takim rozgrzewającym i opiekującym. Ale kopytka sama, czy tam takie jakieś skwareczki na nich? Ja wiem, ta bułeczka tarta podsmażona na maśle, skwierczy i możemy nią polać, to jest idealny akompaniament dla kopytek. Ja myślę o takich kopytkach, które się zagniata bardzo szybko, czyli twaróg, jajko i mąka i to wszystko na oko w takiej ilości, jaką akurat mamy w domu, żeby kluski nie były za twarde, a jednocześnie, żeby się nie rozpadały w czasie gotowania, to jest naprawdę 5 minut i każdy może się tym otulić i moje dzieci to produkują bardzo szybko właśnie w takich momentach, jak potrzebują trochę zaopiekowania. Takich dań jest w polskiej kuchni bardzo dużo. Ja myślę, że tutaj jest ważna konsystencja, że ta miękkość i taka łatwość do gryzienia. Dlatego tak często makaron się pojawiał, prawda? Tak, makaron tutaj idealnie spełnia takie kryterium. I purée z ziemniaków też. I risotto, i omlet, który jest puszysty i miękki. Bardziej mi się takie dania kojarzą z comfort food niż te chrupiące. Ale tutaj różnimy się z Moniką Kucią, bo ona wspominała o tym, że faworki też do tego można zaliczyć. Więc ja myślę, że każdy z nas będzie miał jakieś inne własne domowe wspomnienia i z tym związane skojarzenia, co mu robi dobrze. Mm-hmm. A znam panią już trochę i tak się domyślam, że dla pani comfort food jest bardzo niedaleko od slow food. No, na pewno jest sezonowy, mm-hmm. tak? I mm-hmm. więcej potrzebujemy comfort food wtedy, kiedy się robi zimno. I wtedy możemy te cięższe sosy, gęste zupy sobie fundować, żeby się właśnie trochę rozgrzać i tak, żeby się poczuć cieplutko. Wtedy, kiedy jest piękna pogoda na dworze, no to jesteśmy na pewno w lepszym humorze od razu i wtedy świeży pomidor nam już wystarczy. Ale rzeczywiście to są dania bardzo slow foodowe, dlatego że są domowe, dlatego że są robione na miejscu i dlatego że są robione z tego, co pod ręką, bo one są rzeczywiście takie bardzo proste, tak? Czasami lanek luski, tak? Jajko, mąka, szczypta soli wystarczą, żeby przygotować coś na szybko i żeby to było prawdziwe jedzenie. Ale pani na dziś poleca kopytka, u niektórych nazywane w domu kluskami leniwymi, czyli twaróg, jajko, trochę mąki, zagniatamy, no i potem tam to masełko, ta skwiercząca bułka. Idealna nazwa. Wszystko, co nam się kojarzy z lenistwem i jest to właśnie z lenistwem i myślę, że też z chorobą. To też jest coś takiego, co pojawia się w domach, szczególnie jak jesteśmy dziećmi, mhm. że jak dzieci są małe i jak chorują, to wtedy im trzeba dać coś takiego smakowitego, żeby im polepszyć samopoczucie, poprawić. I moja mama dawała mi kubek gorącego mleka albo czasem bawarkę, czyli herbatę z ciepłym mlekiem. Pewnie z cukrem i do tego chałkę z masłem. I to jest cały czas rozbrajający zestaw, który już bardzo rzadko sobie funduję, ale to bardzo dobrze. Zaraz będzie chłodna jesień i będę mogła sobie przypomnieć, jak to było, jak byłam małą dziewczynką. I wtedy trzeba będzie koniecznie. Bardzo pani dziękuję za te kulinarne wspomnienia i opowieści. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Agnieszka Kręglicka, restauratorka, opowiadała nam o chałce, o bawarce, aż się zrobiło bardzo smacznie i miło. Państwo również opowiadają. Zupa owocowa, tak pisze pan Robert, to szczęśliwe dzieciństwo. Pan Robert pisze dalej. Pytałem się wtedy, dlaczego są wojny. Gdyby tak żołnierze usiedli, zjedli zupę, to by się o nic nie bili. Upalny dzień, biegamy w ogródku przedszkolnym, panie kuchareczki przynoszą w emaliowanych wiadrach zsiadłe mleko. Chłodne, przepyszne, unoszę je w kubku ku niebu, piję łapczywie, smakuje jak niebo. Bardzo piękne wspomnienie z dzieciństwa. O takich właśnie kulinarnych wspomnieniach dziś z państwem rozmawiam. Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Ella tiene poder. 10 minut zostało do trzeciej, pora obiadowa. Mam nadzieję, że Państwo przy stole, a rozmawiamy dziś o comfort food, czyli o takich daniach, które przywołują wspomnienia z dzieciństwa albo dają nam poczucie bezpieczeństwa. Pani Maria jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiadać. Moim zdaniem to komfortowe jedzenie jest wtedy, kiedy mamy je z kimś jeść, z kimś nam bliskim, więc wydaje mi się, że na początku naszej drogi to jest ta najbliższa rodzina, nasi rodzice i rodzeństwo. Potem jak idziemy na swoje, to nasi przyjaciele, potem nasza rodzina, potem to jedzenie, które dajemy własnym dzieciom. Dla mnie to taki niedzielny obiad w moim rodzinnym domu, bo wtedy mieliśmy szansę być razem, jakiś pieczony kurczak, kompot z papierówek. Natomiast dla mnie też to jest ważne jedzenie, które zabieramy z domu w podróż. Kiedyś w góry, jak nie było niczego, zabierało się smalec, by było ciężko jakieś posiłki na drodze, na szlaku. Do dziś jak jadę w góry, biorę słoik smalcu. To też jedzenie, które dajemy naszym dzieciom, którego nie kupią w sklepie. Jakieś powidła smażone, jakiś placek domowy. No i dla mnie też tym komfortowym jedzeniem jest to jedzenie, które czeka na mnie, jak wracam z podróży, z wakacji, że ktoś przygotował mi, wiedząc, że późno wrócę do domu. Dla mnie to wartość. Więc jedzenie owszem, ale z ludźmi, którzy są dla nas bliscy, szczerzy, wydaje mi się, że wtedy to jest dopiero wartość. Bardzo piękne. Tak naprawdę bardzo Pani dziękuję za ten telefon i serdecznie pozdrawiam, bo to takie, myślę, bardzo piękne podsumowanie naszej dzisiejszej audycji, naszych dzisiejszych rozmów, że tak naprawdę to, co na stole, to jest jedno, ale to, z kim do tego stołu siadamy, z kim zjadamy to jedzenie, to te sytuacje nadają wartość i nadają smak. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. To Pani Maria, tak już na zakończenie, to ostatni telefon w dzisiejszej audycji, ale mam jeszcze chwilę na mail od Pani Agnieszki. Moje wspomnienie z dzieciństwa to smak u mojej babci świeżej pajdy chleba posmarowanej grubo świeżym swojskim masłem i solą, a u mamy wspaniała zalewajka z podsmażoną z podsmażoną skórką grubej słoninki i śmietaną. Pycha, pani Agnieszka nas pozdrawia w tej aurze złotej polskiej jesieni. To my również pozdrawiamy bardzo serdecznie. I jeszcze może jeden, bo tu bardzo ciekawy pomysł od pani Ireny. Zbierałam też przez tę godzinę od państwa pomysły na to, jak przetłumaczyć to wyrażenie comfort food, zgrabnie przetłumaczyć na język polski. No i kolejny do słownika. Pani Irena napisała, że może to być babcia food. Takie babcine jedzenie i strawa dla ducha, ja przypomnę, i jeszcze radojadło, pojawiło się takie określenie w mailach od państwa, ale pani Irena pisze, że babcia food to wieś, zima, babcia oczywiście, tarta marchewka, mleko i to wszystko zagotowane razem. Nazywało się to według babci pachnąca marchewka. Jak ta zupka pachniała? Nie ma już takiej marchewki, ani takiego mleka od krowy z sąsiedztwa. No ani babci nie ma, ani dzieciństwa, ani takich zim. Bardzo sentymentalny mail od pani Ireny na koniec dzisiejszej audycji. Serdecznie państwu dziękuję za tę wspólną godzinę pełną przepięknych opowieści o tym, co smaczne, dobre, miłe i ciepłe. Katarzyna Pruchnicka, ja się tak nazywam i dziękuję, ale razem ze mną przez tę godzinę były z państwem Agnieszka Furtak-Bilnik i Ela Malinowska. Pięknej niedzieli, bo jeszcze duży fragment tego dnia przed nami. Pogoda cudowna, proszę wyjść na spacer, ale koniecznie po obiedzie. Smacznego i do usłyszenia. Thank you.